कैसे समझे गे तेरी शान जमाने वाले, कैसे समझे गे तेरी शान जमाने वाले, कैसे समझे गे तेरी शान जमाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा ठहरो ठहरो के है वो जुल्फ हटाने वाले, ठहरो ठहरो के है वो जुल्फ हटाने वाले, तेरा एहसान है कब्र में आने वाले, तेरा एहसान है कब्र में आने वाले, लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले, लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले, हसनैन भी है इनमें, ज़हरा भी है हैदर भी है हसनैन भी है, कितने اطہر ہے محمد کے گرانے والے، کتنے اطہر ہے محمد کے گرانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے